Mădișor cu ochii verzi, dorule, puiule, dorul meu de ce nu-l crezi, dorule, puiule? Ți-l trimit pe arite vânt, zile întregi și nopți la rând, dar se-ntoarce susținând și eu cânt pe vale. N-are tine dorul meu, el te caută mereu, tu-l alungi din drumul tău și eu cânt pe vale. Mă-ntreabă lumea-n sat, dorule, puiule, de ce bade m-ai lăsat, dorule, puiule? Eu plec ochii în pământ și nu scot niciun cuvânt, focul dorului mi-l cânt în amur pe vale. La apusul stelei nori fuge o lacrimă de dor peste roua florilor și eu cânt pe vale. Trece frunza codrului, dorule, puiule, trece vremea dorului, dorule, puiule. Câte doruri grele sunt, toate trec ca frunza vânt, și uitarea rând pe rând le adorme-n vale. Numai dorul meu nu vrea să-și găsească liniștea, că nu lasă dragostea și eu cânt pe vale.